राम या प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 24 अक्टूबर 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम संसार जा रहा है नहीं है, व्यवहार में लेन देन खाने पीने चलने फिरने में तो संसार है समानते हैं, पर थोड़ा सा विचार करें तो है नहीं, ये जा रहा है। कहाँ जा रहा है? अभाव में, मौत में जा रहा है। अभाव में जा रहा, भाव रूप दिखता है, अभाव में जा रहा है, निरंतर इसका अभाव हो रहा है। जैसे अपने बचपन का अभाव हो गया, जवानी का, फिर वृद्धावस्था का, फिर शरीर का अभाव, तो एक तो बिना विचार दृष्टि होती है, एक विचारपूर्वक दृष्टि होती है। दोनों दृष्टियों में विचारपूर्वक दृष्टि है वो सही है, और बिना विचार की दृष्टि वो गलत होती है। ख्याल ही नहीं दिया ऐसे ही तो गफलत होती है, नींद होती है, इधर बेहोशी होती है। ख्याल करने से जो ज्ञान होता है वो ठीक होता है, तो ख्याल करने से ये बात दिखती है कि नाशवान है। एक तो आंखों से दिखता है, आंखों से दिखता है जो दिखता है, बुद्धि से दिखता है तो पहले ऐसा नहीं था और फिर ऐसा नहीं रहेगा, ये बुद्धि के विचार में आती है। आंखों को देखने नहीं आती है, आंखों में है जो नहीं था, और बुद्धि से भी आगारी विवेक है। बुद्धि का कोई विवेक को बुद्धि से पहले मानते हैं, बुद्धि में विवेक आता है। बुद्धि तो ऐसे है, ये लट्टू होता है ना बिजली का, ऐसे है उसमें विवेक आता है, जैसे किसी प्रकाश आता है लट्टू, ऐसे उसमें प्रकाश आता है। वो समझ नहीं हो तो प्रकाश निकलती रहे गोरा, ऐसे बुद्धि लट्टू है उसमें प्रकाश आता है, वो प्रकाश आता है ज्ञान का, तो वह विवेक शक्ति आती है। विवेक शक्ति में क्या होता है कि दो बात होती है, एक सत्य एक असत्य, एक नित्य एक अनित्य, ऐसे दो चीजों का जब विभाग होता है वो विवेक कहलाता है। तो बुद्धि में विवेक आता है, तो विवेक में ये दो बातें आती है, भी संसार है दिखता है और विचार से नहीं है, तो ये विवेक कहता है। आपका विवेक ज्ञान है वो कहता है कि संसार है दिखता है, वास्तव में है नहीं, तो जा रहा है निरंतर। कहाँ जा रहा? अभाव में, अभाव हो रहा है, तो अभाव ही सच्चा है संसार में, संसार सच्चा नहीं है। नाशवान अविनाशी कहते हैं, तो नाशवान बना है ना, ये संसार का नाशवान, नाशवान का अर्थ क्या है? धनवान, गोमान। धनवान का अर्थ क्या? धन वाला। तो धन वाले में धन के सिवाय कोई विशेषता नहीं है, धन होने से वो धनवान है, धन नहीं हो तो कोई धनवान नहीं कहेगा। तो धनवान में विशेषता धन की है, ऐसे संसार में विशेषता नाश की है, नाशवान है, ये नाश वाला है, नाश नाश है। नाश नाम नश आदर्शन ही नश आदर्शन धातु से नाशवान बनता है, वर्ण का नाश हो जाता है, अभाव हो जाता है। तो अभाव होता है जो भाव दिखता है, वो भाव दिखता है इसमें भाव है, इसमें भाव रूप परमात्मा है। वो परमात्मा होने से संसार का होना दिखता है। सच को भराई होता है, सच उसको लगता है, बनाने वाला सच्चा है, इस वास्ते ये बड़ी हुई सच्ची दिखती हुई चीज। इसके भीतर एक सत्य परमात्मा है, ये नहीं है। एक नहीं का समुदाय एक विभाग, एक है का विभाग है, ऐसे दो विभाग है का विभाग है संसार, नहीं का विभाग है का विभाग है परमात्मा, और नहीं का विभाग है ये संसार। अब संसार नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव है। शरीर ऐसे 100 वर्ष पहले नहीं थे, 100 वर्ष पीछे खाली हो जाएगी सफा, 100 वर्ष पहले खाली थी, 100 वर्ष के बाद खाली हो जाएगी। तो खाली पड़ा ऐसा सही है, ये भरा हुआ पड़ा सही नहीं है, ये आगंतुक है, खाली पड़ा है ही। जो बारीकी से देखो तो अभी भी खाली बना है, पहले भी खाली था, पीछे भी खाली है, अब भी खाली है, भरा दिखता है। तो भरा खाली होने वालों से दिखता है, खाली खाली वो न रखे दोष, खाली सफा खाली है। जयराम जी, शास्त्र में आया है कि आदावंते यद नास्ती वर्तमान भी तथा, जो आदि अंत में नहीं होता है वो वर्तमान में नहीं होता है, आदि अंत में है वही वर्तमान में है। पहले मिट्टी है, पीछे ही मिट्टी है, तो बीच में मिट्टी के बर्तन मिट्टी है। पहले सोना है, पीछे सोना है, तो बने हुए मिट्टी सोने में सोना ही है। पहले लोहा है, पीछे लोहा है, बीच में अस्त्र शस्त्र है, तो लोहा ही है। ये मिट्टी के बने हुए मकान पहले मिट्टी थे, पीछे मिट्टी हो तो अब मिट्टी है। ऐसे वो परमात्मा पहले थे, परमात्मा ही रहेंगे, तो बीच में ही परमात्मा ही है। मृतिके इत्येव सत्यम, मृतिका इत्येव सत्यम, मिट्टी सत्य है। ऐसे संसार की मिट्टी परमात्मा है, जैसे घड़े से मिट्टी से घड़ा बनता है, ऐसे परमात्मा से संसार बनता है। तो संसार बना हुआ है, परमात्मा बने हुए नहीं है, परमात्मा तो है। घड़े बना हुआ है, सोना बना हुआ नहीं, सोना तो है। बर्तन तो बर्तन बने हुए हैं, मिट्टी बनी हुई नहीं मिट्टी है। अस्त्र शस्त्र बने हुए हैं, लोहा है। ऐसे संसार बना हुआ है, परमात्मा है। पहले परमात्मा थे, पीछे परमात्मा रहेंगे, तो वर्तमान में भी परमात्मा है। ये बनावट को देखने से संसार है, जैसे मिट्टी की बनावट को देखते तो बर्तन दिखते हैं, बनावट को न देखते तो असली है। असली चीज ही असली होती है, बनावटी चीज नकली होती है। बनावटी चीज नकली होती है, बनावटी है वो। असली चीज असली है, तो असली परमात्मा है। इस वास्ते जो कुछ देखने सुनने को नहीं मन मारे, मन सा बस सा दृष्टिया क्रियते अन्य इंद्रिय ही आम एवं नमत। भगवान कहते मैं ही हूँ, पहले भी मैं ही था, अब भी मैं ही हूँ, पीछे भी मैं ही रहूंगा। अब आदेश से मध्यम से भूता नाम अंत ही वजह, प्राणियों के आदि में मैं ही हूँ और मध्य में भी मैं ही हूँ, अंत में भी मैं ही हूँ। जो आदि अंत में नहीं होता है वो मध्य में होता है, नहीं होता है, और अंत अंत होता है वो मध्य में होता है। आदि अंत में नहीं होता है वो मध्य में नहीं होता है, आदि अंत में होता है वो मध्य में होता है। तो आदि में संसार नहीं था, अंत में नहीं है, तो बीच अब भी नहीं है। और आदि में परमात्मा थे, पीछे परमात्मा रहे, तो बीच में परमात्मा ही है। तो परमात्मा हुए, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं, सब ईश्वर रूप है। परमात्मा का, परमात्मा का स्वरूप है, क्योंकि परमात्मा से ये बना है। अंत में परमात्मा ही हो जाएगा। जैसे बर्फ होती है वो जल से ही बनती है, अंत में जल ही हो जाती है, तो बर्फ भी जल ही है। बर्फ नाम और वो आकृति दिखती है तो जल ही। बर्फ में से जल जल को निकाल लो, फिर कुछ रहेगा बाकी। ऐसे संसार में से परमात्मा को निकाल दो, जयराम जी। गहना में से सोना सोना निकाल लो, ऐसे बर्तनों में से मिट्टी मिट्टी निकाल लो, कैसी बात है, कुछ नहीं। ऐसे सोना मिट्टी लोहा यही है, चाहे मिट्टी लोहा सोना रूप से हो, चाहे गहना बर्तन और औजार के रूप से हो, और चाहे पीछे ऐसे संसार रूप से परमात्मा ही बना है। पहले परमात्मा थे, पीछे परमात्मा रहेंगे, तो बीच में परमात्मा ही संसार रूप से बने हुए हैं। है वो ही परमात्मा ही। तो ये परमात्मा ज्ञान कब हो, कि किसी का निरादर ना करे, किसी के तिरस्कार न करे, किसी की निंदा ना करे, किसी का नुकसान ना करे, किसी सबकी सेवा करे, सबको आराम पहुंचावे, वस्तुओं से भी आराम पहुंचावे, शरीर से खटकर भी आराम पहुंचावे, और भाव से भी सब सुखी हो जाए, सब आराम से रहे, भाव से भी आराम हो जाए, भाव से भी आराम, क्रिया से भी आराम, पदार्थ से आराम, ऐसे सुख पहुंचाने से परमात्मा रूप दिखने लग जाएगा। स्वार्थ की भावना नहीं हो तो ये बड़ा जहर हो जाएगा। दुखालय में शाश्वतम, सुख चाहने वालों के लिए दुखालय है, कोरा दुख ही दुख इकट्ठा हुआ है। जैसे औषधालय में औषधि, पुस्तकालय में पुस्तक, ऐसे दुखालय है संसार। और सेवा करो तो साक्षात परमात्मा है, तो तन से मन से वचन से धन से सेवा करो, सुख पहुंचो। संसार में रहना भी सुख रूप होगा और कल्याण भी हो जाएगा, दोनों बात हो जाएगी। लोक और परलोक दोनों सुधरेंगे। अपना स्वार्थ कर चलो तो लोग भी बिगड़ेगा और परलोक भी बिगड़ेगा। दिखने में स्वार्थ दिखता है, काम बिगड़ता है, उल्टा है, उल्टा कांच में चेहरा दिखता है। हम अगर पूर्वाभिमुख बैठे हैं तो कांच में देखने वाला वो पश्चिम की तरफ देखता है, हम देखते हैं पूर्व की तरफ, और चेहरा दर्पण में मुख वो देखता है पश्चिम की तरफ। ऊंधी बात है, हमारा दाहिना वहां बयां होता है, हमारा बयां वहां दाहिना होता है, तो वो ऊंधा देखे जो काम करे तो ऊंधा ही ऊंधा होगा, उल्टा देख सुलटा करने के सुलटा ही सुलटा होगा। उस कांच वाले मुख में तेल लगाएगा तो तेल छोर पर नहीं लगेगा, लग जाएगा दर्पण में दिखता है मुख, उस पर यहाँ ठीक लगा, यहाँ तो यहाँ लग जाएगी नहीं लगे, ऐसे ऐसे बड़े ठीक देख ले जाएगा खाली। और उस ऊंधा दिखता है, उस पैप पर दिखता है, ये इसमें लगा दे तो उसमें लग जाएगी, फिर उसे मिटेगी नहीं। तो सच्ची चीज का आदर करने से सच्चाई हो जाती है, कच्चाई मिट जाती है। परमात्मा होने से ये संसार परमात्मा दिख रहा है। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभा। सच्ची जगह ठीक लग गया फिर समझने लग जाएगी ठीक तरह से। वासुदेव सर्व सुगमता से परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, क्यों परमात्मा ही है और वो एक भगवान ही है और आया कहां से। भगवान ने कहीं से बिट्टी मंगाई, माल माल मंगाया कहीं से, वो आप ही बन गए आप अकेले से कुछ नाम दया संसार वो ही बन गए। तो वो ही है आदि में और अंत में, तो मध्य में भी वही है। तो इनकी सेवा करो, संसार से चाहो तो ये दुखा रहे, ये सेवा करो तो ये परमात्मा का स्वरूप। संसार में से चाहता है वो तो घाटे में घाटे में रहता है, और न चाह करके सेवा ही सेवा करता है, नफे में ही नफे में रहता है, उसे घाटा कभी होता ही नहीं, पर देखता उठता है। इन्हें खर्च कर दो घाटा हो जाए, इनको भोजन दे दो भूखे रह जाए, इनको कपड़ा नंगे रह जाए, इनको मकान दे दो खाली रह जाए, देखता ऐसा है तो देखता उल्टा है, नतीजा उल्टा है, नतीजा सुधार निकलेगा। इस बार से स्वार्थ का अभिमान कामना का त्याग करके सेवा करना ठीक बैठ जाए, एक बात तो बैठ जाए कि उल्टा है ना संसार है। सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आराम दो, खतो परिश्रम करो, खर्चा अपना करो, सेवा इनकी करो, परिश्रम आप करो, सेवा इनकी करो, अच्छी जगह ठीक लग जाएगी। ठीक लगेगी बन दो अच्छी जगह, नहीं तो लोग लगाते बड़ी मेहनत करे, धन कमाते यूं कर दे, कुछ नहीं साफ खरीदे। इसलिए की बात है, एक दो आदमी पांच दस पंद्रह बीस सौ दो सौ आदमी भूल में हुए, दुनिया ही भूल उस आदि अविद्या आचपटे घट घट बीज, अरे कौ कैसे समझाई, कुएं भांग पड़ी, कुएं भांग पड़ी, सब बीज सब पागल। ताली बजाओ बेटे, नंगई नचे बेहोशी में, कोई भांग पड़ गई, जल जाओ तेरे स्वार्थ, जल जाओ स्वार्थ। बड़ा पतन हुआ है, परमार्थ पाको अर्थन पड़तन दीने फूट, स्वार्थ शीशी काचगिर फटके जैसी फूट। परमार्थ पाको रतन है, पक्का रतन है, इसको पर्दन देने पूछ पूछ दिया नहीं। परमार्थ पाको रतन पर्दन दीजिए फूट, स्वार्थ दी शीशी का सकी फट गए जैसी फूट। अपने स्वार्थ में लगे ये फूट जाएगी, कच्चा मामला कच्चा, स्वार्थ का मामला कच्चा है, ये फूट जाएगा। और परमार्थ पाको रतन है, हीरा है ना, हीरे की बारीक जोरी जाने चोट से सिर घन की, ऐसे मन घन को मारे तो वन में नरम बढ़िया, दोनों छेद हो जाए तो पक्को रतन है वो, और दूसरा कच्चा है भाई। तो सेवा करना सुख पहुंचाना ये पाका अर्थ है, परमार्थ पाका अर्थ, पर्दन दीजिए फूट, स्वार्थ शीशी का फल के जैसी फूट। इस बार से सबकी सेवा हो, सबको आराम पहुंचे। सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सब सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब मंगल ही मंगल देखे, माँ कष्ट दुख भाग हो, कभी किसी को किंचित मात्र में दुख न हो। किसी को दुख ना हो, किसी को दुख नहीं होता आपको भी दुख नहीं होगा, सभी दुखी हम सुखी हो आप दुखी हो जाओगे, दुखी सब हो जाए परवाह नहीं तो आपको दुखी होना पड़ेगा, किसी को दुख ना हो सुखी सुख हो जाए तो आपको सुखी होना पड़ेगा, ये सौदा है, ये व्यापार करो अपने सीधी व्यापार, सुख चाहते हैं पर सुखी अटकल नहीं आई, सुख लेने की विद्या नहीं आई, सूर्य भगवान को चंदन चढ़ाओ तो चंदन मिलेगा, दूर जाओ दूर पड़े कर्म में ऐसे संसार को सुख पहुंचाओ, वहां लगाई ठीक है यहां लग जाएगी, यहां लगाई वहां नहीं लगेगी, वो नकली है प्रतिबिंब है, ऐसे संसार नकली है, अपने से ही टूक लगाते ऐसे लगाते ठीक लगते है ही नहीं, रात में लगाते लगती है ही नहीं, धन कर धन बेटा पोता हो जा रहा है, मकान हो जा रहा है, वाह वाह हो जा रहे हो ठीक लगते है, मन चाहते होता ही एक दुख श्री आवतन तंग स्वामी हम पार व्यवहार न समुद्र की तरह दुख पार में इतने दूसरा दुख और तीसरा दुख और पहले एक मोटर नहीं है, पैसे गैरेज नहीं है, सरकार नहीं है, कार नहीं है, ड्राइवर नहीं है, तेल नहीं है, नहीं नहीं की लैंड लगेगी, पहले तो एक नहीं है, एक मोटर नहीं है, मोटर ले आओ फिर दुख तुम्हारा, गैरेज नहीं है, ड्राइवर नहीं है, तेल नहीं है, टायर नहीं है, तेल नहीं खर्च हो गया, बड़ा खराब हो गया, एक नहीं की मैं बताते दुनिया में नहीं बजाती, राम राम राम राम राम राम, ये बात है, एक है बोले तो सब है, एक नहीं बोले तो नहीं नहीं हो जाए, इतनी जो बात है बोले तो है ही है, नहीं नहीं तो नहीं नहीं हो जाएगा, जय राम जी।